ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพินัยกรรมชีวิตลิขิตด้วยกรรมโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่31ตุลาคม2547ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ สังคมขนาดนี้เนี่ยมันจะมีการแย่งชิงการเข็นฆ่าเพราะเขาไม่ได้รู้ตัวเหตุคือกิเลสโลภโกรธหลงโลภต้องการมาเป็นของตัวยิ่งใหญ่ทั้งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรก็แล้วแต่เป็นโลกียะถ้าไม่ได้เสื่อมลาภไม่ไหวทนไม่ได้เสื่อมลาภเสื่อมยศก็ทนไม่ได้เสื่อมสรรเสริญได้รับการตำหนิติเตียนนินทาว่าร้ายก็ไม่ชอบไม่ได้เสพกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ได้ดังที่ตัวเองไปติดไปยึดมาไม่ได้ดังศักดิ์ศรีดังอัตถัทธสุขสิ่งที่ตัวเองยึดเป็นอัตตานี่ความเป็นข้าความเป็นความรู้ความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นผู้ที่ยอดตัวยอดตนอะไรของเขาก็แล้วแต่เถอะก็เบ่งกันไปแล้วได้สมใจก็เป็นสุขเป็นความยิ่งใหญ่ของชีวิตมีชีวิตและท่านได้ศักดิ์ศรีอย่างนี้ได้ความใหญ่อย่างนี้ได้ชื่อเสียงอย่างนี้มีความรู้มีความเก่งมีความนิยมชมชื่นอะไรก็ตามใจมันเป็นอัตตาเขาไม่ได้เรียนรู้กันเขาก็แย่งกันอยู่ทั้งโลกทีนี้เรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราก็รู้ความจริงของชีวิตว่าชีวิตได้เกิดมาเอาอะไรจริงๆแล้วถูกหลอกให้เอาอะไรถูกหลอกให้มาล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขชีวิตเนี่ยโลกียะนั่นแหละถูกหลอกให้มาล่าอันนี้ซึ่งไม่ใช่การตรัสรู้พระพุทธเจ้าองค์นี้เท่านั้นมีมาในโลกศาสนาไหนๆก็เข้าใจเรื่องนี้โลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยศาสนาไหนๆก็เข้าใจเพียงแต่ว่าศาสดาองค์ไหนจะมีความรู้ลึกในเรื่องของกิเลสตัวที่มันไปหลงไหลกับไอ้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแล้วก็สามารถมีวิธีลดหรือฆ่ากิเลสอันนี้ให้ได้เรียกว่าวิเศษที่สุดปราบหรือกำจัดกิเลสอันนี้ได้ถูกตัวตนหรือได้ดีที่สุดศาสดาองค์ไหนที่สามารถมากก็เท่านั้นเองสำหรับอาตมาก็ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาก็เอาทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาทําเมื่อใช้ทฤษฎีพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้รู้ว่าชีวิตนี้เกิดมาเอาอะไรใครว่าเอาอะไรรู้มั้ยไม่มีใครตอบสรุปแล้วคําตอบที่อาตมาได้ก็คือว่าเกิดมาเอาอะไรไม่เอาอะไรเอาอะไรเอาไอ้ที่ไม่มีอะไรนี่เป็นคำตอบศาสนาพุทธเอาอะไรเอาสุญญตาแม้แต่ตัวเราไปยึดอันนี้มาเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าต้องก่อให้ล้างให้หมดอัตตาเป็นอนัตตาจนศูนย์สุญญตาเพราะฉะนั้นผู้ใดได้อันนี้แหละชีวิตที่พระพุทธเจ้าบรมศาสดาของเราไปพูดตรัสรู้ชีวิตเกิดมาเอาอันนี้ประเสริฐสุดสุญญตาคือเอาศูนย์ไม่เอาไม่มีอะไรเอาไอ้สิ่งที่ไม่มีอะไรเนี่ยแหละอันนี้เป็นคำถามหนึ่งคำตอบหนึ่งอีกคำถามหนึ่งคำตอบหนึ่งก็คือว่าและชีวิตเกิดมาเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาก็ตามแล้วมันได้อะไรได้อะไรได้กิเลสนะแล้วอยากได้หรือเปล่าไม่อยากได้ได้อะไรได้กรรมวิบากคุณเอาก็ตามไม่เอาก็ตามคุณมีกรรมกริยาหายใจเข้าออกก็เป็นกรรมกริยารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เท่าที่มันจะมีกรรมกริยายิ่งรู้ตัวนอกจากรู้ตัวแล้วมีเจตนาอีกต่างหากเจตนาจะเอานั่นเอานี่เอานี่เอานั่น คุณจะได้กรรมได้วิบากนั่นล่ะชีวิตคุณจะเกิดมาอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติอันนั้นเป็นทรัพย์อันนั้นเป็นของที่มนุษย์เกิดมาจะได้สัตว์เดรัจฉานเขาก็ได้แต่สัตว์เดรัจฉานไปพูดมันไม่ได้หรอกมันไม่รู้เรื่องจะให้มันเรียนรู้จะให้มันลดมันละมันก็ไม่มีปัญญาหรอกขนาดคนสอนมันยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยจะดันไปสอนเดรัจฉานให้มันรู้เรื่องเนี่ยมันจะมากไปเพราะคนที่เกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยจะเจตนาหรือไม่เจตนาจะอยากได้หรือไม่อยากได้ก็ต้องได้อันเนี้ยแต่แรกเราก็มาหลงชีวิตจะต้องได้อะไรได้ลาภได้ทรัพย์สินคานได้อะไรเยอะๆที่เขามาแย่งกันเนี่ยแย่งที่ดินแย่งบ้านช่องวิมานวิหารหรูหราเข้าของเพชรนินจินดาแย่งบุคคลแย่งบริวารแย่งอำนาจแย่งโลกธรรมอันนี้อร่อยที่สุดในโลกไปหามากินไปหามาใช้ไปหามาอยู่ไปหามาอาศัยไปหามาสัมผัสเกี่ยวข้องคนเราเกิดมาจะเอาอะไรเอากรรมไม่เอาก็ต้องได้กรรมวิบากสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปาโกผู้ใดยังไม่มีทิฏฐิเห็นว่าคนเราเนี่ยมันมีกรรมดีกรรมชั่วสุคตะทุคตานังหรือกรรมานังกรรมที่ทำดีก็ตามชั่วก็ตามสุคตะทุคตากรรมานังเป็นผลพลังคือผลพลังวิปาโกเป็นผลเป็นวิบากถ้าผู้ใดเชื่อว่ามีเป็นอัตถิสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปาโกเห็นว่าผลวิบากของกรรมนี่แหละเป็นของจริงดีหรือชั่วก็ตามผู้นั้นคือสัมมาทิฏฐิผู้ใดเห็นว่าไม่มีนัตถิสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปาโกผู้ใดเห็นว่าไอ้ดีไอ้ชั่วกรรมดีกรรมชั่วมันไม่มีหรอกมันไม่ได้เป็นผลวิบากอะไรหรอกคนนั้นมิจฉาทิฏฐินี่เป็นทิฏฐิ10ของพระพุทธเจ้าใครเห็นว่าทินนังยิทังหุตังสุคตะทุคตานังนี่แหละกรรมานังแล้วก็อยังโลโกปโรโรโกอะไรพวกเนี้ยมาตาปิตาโอปปาติกาหรือแม้แต่สมณะพราหมณาพวกนี้10ข้อเนี่ยผู้ใดจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผู้นั้นก็ศึกษาไม่เข้าใจก็ศึกษาให้เข้าใจศึกษาเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติพึงประพฤติอาตมาเชื่อนะเชื่อกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาคือเชื่ออาตมาเชื่ออย่างมั่นใจเชื่ออย่างปักมั่นเลยเชื่ออย่างจริงว่าคนเรานี่จะเกิดกี่ชาติมีกรรมมีวิบากเป็นทรัพย์เป็นของเรากรรมสกตเป็นของเราเราไม่ได้อื่นหรอกทีนี้คนเราก็มีกรรมอยู่ตลอดเวลาคือการกระทำกรรมกิริยาหายใจเข้าหายใจออกอาตมาบอกแล้วมันก็คือกรรมคิดมโนกรรมคิดนั่นคิดนี่คิดดีคิดชั่วคุณจะคิดดีหรือคิดชั่วก็ตามคิดจริงปั๊บมันก็เป็นจริงปั๊บบันทึกเป็นกรรมสกะเป็นของตนพูดก็เป็นแน่นอนออกมาทางกายกรรมเราทำอะไรก็แล้วแต่จะประกอบกรรมประกอบการงานประกอบอาชีพทำอะไรเกี่ยวข้องกับโลกศาสนาอื่นก็ไม่ได้เรียนรู้ศาสนาที่คิดว่าการฆ่ากันเนี่ยมันไม่เป็นบาปและโดยไปโยนเงื่อนไขไว้ศาสนาพุทธนี่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยการฆ่ากันเป็นบาปทั้งสิ้นฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็บาปตามฐานานุฐานะสัตว์เล็กก็อาจจะบาปน้อยหน่อยสัตว์ที่มีคุณประโยชน์ก็บาปมากขึ้นสัตว์อะไรต่ออะไรแม้แต่ฆ่าคนในกันก็บาปคนก็ยังมีระดับฆ่าคนเลวก็บาปน้อยหน่อยฆ่าคนดีก็บาปมากขึ้นยิ่งฆ่าอาริยะมันก็บาปมากขึ้นก็เป็นตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมันก็ฆ่ากันไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ละเว้นไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยว่าการฆ่ากันนั้นนะโดยเฉพาะฆ่าสัตว์ในระดับสัตว์ที่อยู่ในเกณฑ์ไม่น่าจะฆ่าระดับจิตมีจิตวิญญาณขึ้นไปสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เล็กสัตว์ชั้นต่ำเชื้อโรคอะไรพวกนี้เราไม่ถือเป็นสัตว์ที่มีจิตวิญญาณ เพราะพลังงานในระดับนั้นมันพอๆกันกับพีชะพีชะที่เป็นพืชที่มันยิ่งใหญ่มีอะไรวิจิตรกว่าสัตว์เซลล์เดียวนั่นมีเยอะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เราไม่สามารถที่จะไปวิจัยได้อีกก็ไม่ต้องไปกังวลมากหรอกก็รู้แต่ว่าเมื่อมันเป็นสัตว์ในระดับต่ำพลังงานในระดับชีวะมันต่ำมันก็ไล่เข้าไปหาพีชะส่วนพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันก็สูงขึ้นมาตามควรซึ่งจะมีความรู้ในเรื่องของกรรมกับธรรมะถ้าจิตวิญญาณที่รู้จักทำธรรมะกับกรรมสูงขึ้นแล้วก็ระวังในกรรมสัพพะปาปัสสะกรณังไม่ทำชั่วไม่ทำบาปทำแต่ดีเรียนรู้ชั่วเรียนรู้บาปให้จริงให้ละเอียดให้มากมีคนมาเอาโครงโลกกนิษฐ์นี่มาให้หลีกเกวียนหลีกเกวียนให้หลีก5ศอกหมายม้าหลีก10ศอกคลายอย่าใกล้ช้าง40ศอกคลายคลาคลาดเห็นทุรชนหลีกให้ห่างพ้นลับตานี่โครงโลกนิษฐ์นะผู้ที่มีหนังสืออยู่เปิดมาหรือเขาจำได้กันไม่รู้นะเขียนมานี่ลายมือดูมันจะเป็นสิกขมาสมาลินีดูลายมือนะอาตมาว่าเป็นลายมือสิกขมาสมาลินีถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะถูกมีแถมมาให้อาตมาต้องการโครงเดียวแถมมาให้เป็นโครงที่สองโสนักสุนัขพ้องพบกันมันย่อมแสยะยิงฟันปากแห่เชกเช่นหมู่พานผันพระพวกพานนาร้ายต่อร้ายราแต้ต่างกล้าอวดแข็งนะไม่แปลฟังใครฟังออกก็ฟังฟังรู้ก็ฟังฟังไม่รู้ก็แล้วไปไม่แปลไม่เสียเวลาแปลสรุปก็คือมันก็ผ่านชนกับคนดีนะหรือแม้แต่เดรัจฉานท่านนำมาเปรียบมาเทียบเอาไว้ว่าเดรัจฉานไม่รู้เรื่องหรอกถ้ามันร้ายแรงเราก็ต้องหลีกเพราะมันไกลแต่ถึงจะหลีกเดรัจฉานอย่างไรก็ทุรชนนั้นหลีกให้พ้นให้ไกลที่สุดหลีกเอานะทีนี้เราก็มาพูดถึงกรรมกันต่อว่าคนเรานี่เกิดมาคุณจะเอาหรือไม่เอาถ้าคุณเชื่อพระพุทธเจ้าและคุณก็ศึกษาจนกระทั่งเกิดญาณเกิดปัญญาเองจริงๆเลยว่าโอ้เชื่ออย่างอาตมาเนี่ยว่าอาตมาเกิดญาณเกิดปัญญาของตนเองว่าอาตมาเชื่อว่าชีวิตมันไม่ได้เกิดมาเอาอะไรคุณจะเกิดอีกกี่ชาติเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะก็หลงอยู่ในโลกธรรมหรือโลกิยะเนี่ยธรรมดาแย่งลาภยศสรรเสริญโลกิยสุขี้โลกขี้โกงอะไรไปจนกระทั่งทำร้ายคนอื่นฆ่าคนอื่นฆ่าสัตว์อื่นแย่งชิงกันฆ่ากันเป็นเบื่ออะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นศาสนาบางศาสนาที่เขาสอนว่าฆ่าสัตว์เนี่ยถ้าทำเพื่อพระเจ้าทำเพื่อคุณงามความดีทำเพื่อสังคมไม่บาปไม่จริงอ่ะบาปแต่มันก็อาจจะมีคุณค่าที่ต่างกันนะถึงอาตมาก็พูดไปแล้วถ้าฆ่าคนที่ไม่ดีมันก็บาปน้อยกว่าไปฆ่าคนที่ดียิ่งคนที่มีคุณค่ามากขึ้นไปฆ่าคนที่มีคุณค่าต่อสังคมต่อมนุษยชาติมากขึ้นมันก็ยิ่งบาปมากขึ้นเป็นธรรมดาส่วนคนชั่วล่ะต้องฆ่าไหมไม่ต้องฆ่าหรอกเขาจะตายไหมไม่ฆ่ามันก็ต้องตายบางคนที่คนชั่วเนี่ยมันไม่ได้ตายเพราะอายุไขด้วยมันตายเพราะถูกคนกระทืบตายคนชั่วแล้วถูกคนอื่นเขาฆ่าเพราะไม่ทำชั่วให้คนอื่นเขาโกรธเขาเคืองให้คนอื่นเขาจัดการเขาก็จัดการมันไปมันเป็นธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นในวิธีของพระพุทธเจ้าจึงไม่จำเป็นจะต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องเอามือไปซุกหีบหามาได้ตัดวงจรคุณจะทำยังไงกันคุณก็ทำกันไปในฐานะที่จิตวิญญาณคุณอาฆาตกันฆ่าแกงกันถือสากันแล้วก็มีคำสอนของศาสดาคุณก็ยังฆ่ากันได้อยู่เขาก็ฆ่ากันไปแต่พุทธไม่ฆ่าแล้วใครฆ่าเราก็ยอมเพราะเรารู้ว่าคนเรามันไม่ได้ตายชาติเดียวคนเราตายแล้วก็ต้องเกิดอีกถ้าตราบใดยังไม่ปรินิพพานเกิดอยู่นั่นแหละโลกนี้แตกมันก็หาโลกลูกใหม่เกิดเพราะพลังงานในระดับอัตภาพหรืออัตตมันเนี่ยมันไม่ได้สลายตัวง่ายๆ คิดดูแต่พลังงานในระดับเซลล์เล็กๆเซลล์ตัวเล็กเนี่ยมันเข้าอะไรเขาเรียกเข้าอะไรเข้ากับอะไรของมันเนี่ยมันอยู่ได้เป็นล้านปีเซลล์เล็กๆมันไม่ตายพลังงานเล็กๆของเซลล์เล็กๆเพราะงั้นพลังงานของอาตมันพลังงานของจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่สลายง่ายๆถ้าไม่รู้จักวิธีอย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้จักวิธีแล้วสลายได้ซึ่งอาตมาก็ยกตัวอย่างให้ฟังแบบวิทยาศาสตร์ง่ายๆแล้วว่าเหมือนกับ H2O เหมือนกับเคมีธาตุของน้ำมีน้ำมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนมีออกซิเจน2ขามีไฮโดรเจนขาหนึ่งเกี่ยวกันอยู่พอมันมาทำปฏิกิริยาเกี่ยวกันเสร็จมันเป็นธาตุอีกอันนึงมันเป็นน้ำความจริงมันเป็นอากาศเป็นธาตุอากาศที่เป็นไฮโดรเจนกับออกซิเจนเพราะถ้าเราแยกธาตุมันออกได้แตกสลายความเป็นน้ำก็หายไปชั้นเดียวกันกับความเป็นอัตภาพของคนของสัตว์โลกที่จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยถ้าน้ำไม่ถูกตีแตกมันก็หมุนเวียนอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นธาตุน้ำทำไมใครไม่ตีแตกมันก็ยังเป็น H2O ที่เกาะตัวกันอยู่รวมกันมันก็เป็นธาตุน้ำอยู่งั้นน่ะจนกว่าใครจะไปทำปฏิกิริยาแตกตัวของมันให้ออกจากไปเป็นแยกไปเป็น H อันนึง O อันนึงไปซึ่งมันไม่มีคุณลักษณะเป็นน้ำแล้วมันเป็นแค่อากาศอันนั้นก็น้ำก็ถึงจะหายไปชั้นเดียวกันก็อัตภาพของคุณจะหายไปก็ต่อเมื่อคุณแยกธาตุของความติดยึดอุปทานหรืออำนาจตัณหาอัตภาพของคุณเนี่ยมีเหตุใหญ่ก็คือกิเลสตัณหาอุปทานเป็นตัวเกาะเกี่ยวพอทำลายนี้ได้เสร็จแล้วคุณสามารถที่จะวางปล่อยสุดท้ายพลังงานนั้นมันก็จะเป็นพลังงานจริงหมดทางฟิสิกส์หมดความเป็นแม่เหล็กหมดความเกาะกลุ่มเพราะฉะนั้นความสลายกลายเป็นนิวตรอนกลายเป็นตัวกลางมันก็ไม่ดูดไม่ผลักกันแล้วสลายไปอัตตาก็หายไปนี่พูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ง่ายๆใครไม่ได้ศึกษาภาษาไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาก็ขออภัยก็แต่ฟังเข้าใจไหมใครไม่ได้ศึกษาวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมมันก็จะสลายอย่างนั้นจริงๆนี่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบอาตมาถึงเห็นว่าโอ้โหวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตจริงๆพิสูจน์ได้อ่านเห็นเลยนะมันไม่ใช่ว่ามันเดาคุณจะต้องอ่านอาการของกิเลสอ่านกิเลสเป็นยังไงตัณหาเป็นยังไงอุปทานเป็นยังไงอาตมาก็อธิบายสู่พวกเราฟังมาบ่อยๆนะมันเป็นภาษาที่คล้ายกันแต่มันละเอียดสรุปแล้วมันก็คือเป็นตัวร้ายทั้งคำว่ากิเลสทั้งคำว่าตัณหาทั้งคำว่าอุปทานแต่มันอยู่ในสถานะที่มีอะไรต่างกันบ้างเอาอธิบายบ้างตอนนี้ก็ได้กิเลสก็คือคำเรียกทั่วไปของพลังงานตัวหนึ่งที่เกิดและเกาะอยู่ที่จิตอยู่กับจิตจิตวิญญาณของคนสัตว์ก็มีแต่บอกว่าสัตว์ยกไว้เราไปสอนมันไม่ได้มันจะมีมากมีน้อยมันก็ไปทำอะไรมันไม่ได้คนก็ยังเลือกคนเลยคนที่เป็นอเวนยสัตว์ก็สอนไม่ได้สอนยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะงั้นมีเวนยสัตว์เท่านั้นที่จะสอนเรื่องของโลกุตระนี้ได้เมื่อสอนได้แล้วคุณก็มาศึกษาพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเรียนรู้กิเลสคือสิ่งที่เขาพูดกันทั่วไปและเราก็ไปได้ยินได้ฟังมาว่าโอ้มันดีมันน่าได้น่ามีน่าเป็นและคุณก็ไปอยากได้อย่างนั้นมาและคุณก็ไปยึดออกมาจนมาได้คุณก็มายึดฝังไว้ในใจอย่างนี้ดีอย่างนี้จะต้องเอาเป็นของเราเกิดเป็นอัตตาเกิดเป็นของเรายึดไว้ว่าอย่างนี้จะต้องได้งี้ชีวิตต้องได้อย่างนี้ต้องมีอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้ความสุขทางอัตตามานะคุณก็ยึดอยู่งั้นน่ะเป็นพลังงานนามธรรมมันเป็นนามธรรมนะไม่มีตัวตนแต่มันมีพลังงานที่มีคุณลักษณะอย่างนั้นจริงๆยึดติดเพราะคำที่ไปได้ยินได้ฟังมาแล้วคุณก็หลงเชื่อยึดใส่จิตเข้าไปพอยึดใส่จิตเข้าไปอุปทานแปลว่าความยึดความติดยึดก็สั่งสมลงเป็นอุปทานอยู่ในก้นบึ้งของจิต จะเรียกมันว่าอนุสัยจะเรียกมันอาสวะก็ได้มันอยู่ที่ลึกในระดับของจิตระดับจิตไร้สำนึกนั่นแหละจิต unconscious หรือมันขึ้นมาทำงานมากกว่านั้นไปอยู่ในระดับ subconscious ในระดับจิตสำนึกจิตใต้สำนึกมันก็ทำงานบ้างถ้าคนเราอยู่ธรรมดาก็ใช้จิตสำนึกสามัญใช้ทำงานสามัญส่วนไอ้ข้างใต้เนี่ยมันทำงานของมันอยู่นะมันไม่บอกเรานะแต่มันทำอยู่ลึกๆเนี่ยแม้แต่ไร้สำนึกมันก็ทำมันก็มีฤทธิ์แรงส่งพลังงานนั้นมาให้เป็นฤทธิ์เป็นแรงถ้ามันมีมากๆมันก็ออกฤทธิ์มาให้สู่สามัญข้างหน้านี่มากๆจนหน้าด้านจนกลายเป็นคนทำหยาบทำชั่วยังไม่อายใครทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีมันยังทำเลยอย่างคนปล้นฆ่าจี้ทำร้ายเขาเนี่ยมันรู้ไม่มีดีทั้งนั้นน่ะแต่มันก็ทำมันไม่อายเพราะอิเลสข้างในมันบังคับเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท้าทายให้พิสูจน์เรียนรู้กิเลสพวกนี้แล้วล้างละจัดการกับมันให้ตายถ้าตายไปแล้วชีวิตของเราก็จะมีจิตสะอาดขึ้นลดกิเลสที่ชั่วลดอธิบายกิเลสตัณหาอุปาทานยังไม่จบคุณไปได้ยินมาแล้วคุณก็เชื่อยอมรับแล้วก็ฝังไว้ในจิตยึดที่ตัวเองถ้าคุณได้ฟังมาแล้วคุณไม่เชื่ออย่าทุกวันนี้มาโฆษณานี่กิระหรือกิระนี่แปลว่าดังได้ยินมามันก็พูดกันอยู่ในโฆษณาทั่วไปหมดเลยเนี่ยอาตมาดูโทรทัศน์เนี่ยมันโฆษณาจังเลยอาตมาไม่ได้อาตมาคิดว่าอาตมาฉลาดแล้วก็ดูก็ฟังมันก็ไม่ได้อยากได้อย่างนี้ไม่ได้ไปเชื่อตามไม่ต้องเอาอย่างงู้นเอางี้อะไรนักหนาอะไรที่เอามาคิดว่าอันนี้ดีน่าจะเอามาใช้บ้างก็เอามาใช้แต่ไม่ได้ก็แล้วไปคือไม่ได้ติดยึดมั่นถือมั่นอะไรจะไปเอาเป็นเอาตายจะต้องหาเงินไปซื้ออันนี้แพงนะจะต้องลนลานไปเอายากนะเนี่ยต้องไปเอานู่นเนี่ยยอดภูเขาหิมาลัยนู่นแน่หรือว่าจะต้องไปเอาที่นู่นต้องไกลต้องยากอะไรไม่ก็เขาจะโฆษณาไงก็ว่าไปบางทีบางอย่างเขาว่าดีถูกๆแต่เราไปเห็นว่ามันไม่เห็นได้ดีอะไรเลยแล้วก็เฉยๆรับรู้ได้แล้วเราก็มีตัววินิจฉัยตัดสินว่าเออมันดีหรือไม่ดีอย่างไรมีความจำเป็นมีความสำคัญขนาดไหนเราก็เลือกเอาเมื่อคุณได้ฟังได้ยินได้รับรู้ในโลกนี้มาแล้วคุณก็เป็นลงยึดใส่ตัวเองก็เป็นอุปทานเมื่อมันไออุปทานในจิตคุณนี่แหละมันจะเป็นตัวที่อยู่ในจิตของคุณเป็นกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตเมื่อมันกิเลสที่ฝังในจิตเราเรียกมันว่าอุปทานเป็นของคุณแล้วเป็นตัวคุณแล้วเมื่อคุณอยากตามอำนาจของอุปทานตัวใดก็แล้วแต่เป็นกามุปาทานเป็นศีลปฏุปาทานเป็นทิฏฐุปาทานเป็นอัตวาทุปาทานอะไรก็ตามใจเถอะเป็นอุปทานอยู่ในจิตเมื่อคุณไอลักษณะกามลักษณะทิฏฐิจะเป็นทิฏฐิทางไหนก็แล้วแต่ทิฏฐิทางอยากได้ลาภอยากได้ยศอะไรก็ตามมันเกิดอาการขึ้นมามันแสดงอาการขึ้นมาเมื่อไหร่อาการนั้นเรียกว่าตัณหาอาการที่มันเกิดมาจากจิตในอุปทานของคุณนั่นแหละมันเกิดมาเมื่อไหร่ก็เรียกว่าตัณหาถ้ามันเกิดมาเป็นความอยากต้องการแล้วตอนนี้จะการฆ่าหรือต้องการได้มาเสพก็ตามใจอยากทำลายก็ตามอยากได้มาเสพเสพสมสุขสมสัมผัสแต่ต้องจะกินจะกลืนจะสัมผัสขัดสีอะไรก็ตามใจก็เป็นกามตัณหากับภวะตัณหาส่วนวิภวะตัณหานั่นน่ะตัณหาล้างกามล้างภพล้างกามตัณหาล้างภวะตัณหานั่นคือวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาแปลว่าความอยากวิภวะแปลว่าไม่มีภพวินี่แปลว่าไม่หรือยิ่งก็ได้คือหมายความว่าภพที่ดีเจริญขึ้นถ้าเป็นของพุทธแล้วก็วินี่แปลว่าไม่เลยล้างภพกามมาภพก็ล้างให้มันไม่มีภพของกามไม่มีภพของภวะภพลึกก็ไปขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นรูปภพอรูปภพล้างให้หมดเป็นวิภวะภพจนไม่มีภพใดๆติดยึดเลยสิ้นภพจบชาติในของพุทธนะเพราะฉะนั้นตัณหาเกิดในชั่วระยะปัจจุบันเท่านั้นไม่มีปัจจุบันมีแต่กิเลสกับอุปทานกิเลสก็กลางๆคำกลางๆทั่วไป ส่วนอุปทานก็คือของใครของมันคุณยึดอะไรไว้ก็เป็นอุปทานกิเลสอุปทานหรือกิเลสตัณหาถ้ากิเลสตัณหาก็ตัวนั้นมันแสดงตัวเป็นกามตัณหาหรือภวตัณหาก็สองทิศเท่านั้นแหละกามตัณหาก็ข้างนอกภวตัณหาก็ข้างในทำงานเสพภายในส่วนกามตัณหาก็เสพภายนอกนะอันนี้ก็เป็นหลักวิชาพูดไปก็หลายคนก็สนใจก็เข้าใจส่วนคนที่มาใหม่ๆหรือคนที่ยังไม่ค่อยจะทราบซึ้งภาษาธรรมะพวกนี้นักก็ชักจะมึนๆยังมึนแล้วไม่มึนแล้วก็นั่งงงๆงงไปก็งวยงวยงวยไปก็ง่วงง่วงงงแล้วก็งวยงวยแล้วก็งงง่วงก็อ้าวพอนะก็ไม่อธิบายต่อตรงนั้นอาตมาศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้ามาแล้วก็พิสูจน์มาจนถึงวันนี้แล้วถึงเห็นความจริงว่าโอ้คนเรานี่เกิดมาเอาอะไรไม่เอาอะไรไปเอาอะไรอยู่ก็ต้องลบราฆ่าฟันแย่งชิงทางนั้นนะคุณนั่งอยู่เนี่ยคุณจะต้องเอาอยู่คุณเอามากเอาน้อยคุณก็แย่งชิงมากแย่งชิงน้อยอยู่ข้างนอกนี่แย่งชิงทั้งนั้นอยู่ในนี้เนี่ยเราพยายามจะสร้างสังคมที่ไม่แย่งชิงกันทุกคนสร้างทุกคนก็เรียนรู้ว่าอย่าไปที่เด็กตะกละตะกลาไม่กินใช้อะไรที่มันไม่ได้เรื่องหรอกมันเปลืองเปล่าด้วยมันทำลายซ้อนกินมากกว่าควรก็ทำลายตัวเองแล้วกินสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็แน่นอนไม่ควรยิ่งกินสิ่งที่เป็นพิษมันก็ยิ่งโง่แต่ข้างนอกเขาไม่รู้สิ่งที่เป็นพิษเต็มไม่หมดเป็นพิษมันไม่เร็วทีเดียวเท่านั้นเนี่ยไอสิ่งที่เร็วก็มีไอสิ่งไม่เร็วก็มีเต็มไม่หมดมอมเมากันสร้างกันมามอมเมากันเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็เป็นคนลดน้อยลงไม่ไปหลงโลกเขามากกิเลสหรือกิระดังคุณจะพูดกันโฆษณากันโพธนากันโอ้โหแต่ละวันแต่ละวันนี่มีเทรนเดี๋ยวนี้ใช้ต้องใช้ภาษาทันสมัยมีเทรนใหม่นิวมีอะไรมันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มันมายอมใจน้อมให้เราไปชอบไปยึดแล้วก็สังคมรับรู้แล้วก็เป็นกระแสออกมาชี้ชวนกันเป็นตัวที่ชี้ชวนเหมือนกันเถอะเทรนตัวที่เป็นแฟชั่นเป็นทันสมัยชี้ชวนกันอยู่ในยุคมันจะปรุงมาให้มันเกิดกระแสอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็ลงไปกับโลกเขาผู้ใดที่ได้ลดต้นทุนไม่ใช่ลดต้นทุนลดต้นทางที่มันอยู่ในจิตของเราลดความโง่ฉลาดขึ้นรู้เท่าทันไม่ต้องไปหลงไหลได้เพิ่มจะต้องเสพไอ้นนท์เสพไอ้นี่อะไรมากๆนักลดความเสพความติดกามตัณหาก็ลดลงภวตัณหาก็ลดลงความติดก็ลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงก็ไม่มีปัญหามากไม่ต้องแย่งชิงมากไม่ต้องกอบโกยมามากชีวิตก็เหลือเฟือแต่ไม่ต้องมกจกนะชีวิตก็เหลือเฟือเหลือใช้ก็ดีเหลือใช้เราก็แผ่สัมผัสสู่คนอื่นก็เป็นคุณค่าเราก็เป็นคนมีคุณค่าต่อคนอื่นเขาของเราเองเรามีแรงงานเรามีสมรรถนะสร้างสรรค์วันหนึ่งสร้างอะไรทำอะไรคุ้มกินคุ้มใช้เหลือมันก็จะช่วยเป็นวิบากของเราเพราะว่าความจริงของความจริงคุณกรรมคุณวิบากของคุณทำมันก็เป็นของเราเราทำมากมันก็ตกเป็นของเราโดยไม่ต้องไปบันทึกไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปให้ใครรู้มันก็บันทึกเป็นสัจจะกรรมคือของใครของมันเกิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นวิบากมันก็จะสั่งสมไปอยู่ในพลังงานอัตภาพมันซื่อตรงนะสัจจะนี่คุณทำโดยไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ดีไม่ดีตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ้ำทำไปแล้วไม่รู้ไปเผลอยังไงก็ไม่รู้ทำชั่วไปแล้วโดยไม่ได้ไปรู้ตัวเลยนะตัวเองไปทำก็ไปถึงขั้นกายกรรมด้วยซ้ำไปก็ยังไม่รู้ตัวมันก็ต้องเป็นของเรายิ่งเป็นมโนกรรมมันไม่ค่อยรู้ตัวง่ายใช่ไหมมันเผลอคิดไปแล้วอะไรไปแล้วมันก็เป็นของเราเพราะถ้าเราเรียนรู้ว่ากุศลอกุศลถึงเป็นยอดอภิธรรมนี่กุศลธรรมะอกุศลธรรมะเรียนอะไรก็เรียนชั่วเรียนดีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นกรรมนี่เป็นสิ่งอาศัยโลกียะเนี่ยมีกรรมที่ดีอาศัยแต่กรรมดีโลกียะทั้งหลายแหละจะเป็นศาสนาใดไหนก็ตามก็เป็นโลกียะเขาก็ให้ทำดีสั่งสมความดีมันก็เป็นอำนาจเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นเครื่องอาศัยที่เราจะได้อาศัยกรรมที่เป็นดีนั้น ขาก็พยายามหาทางให้คนทำดีสั่งสมแต่ความดีศาสนาไหนเหมือนกันอันนี้ส่วนศาสนาพุทธนั้นข้ามช็อตของโลกิยะไปเป็นโลกุตระทำดีและชั่วนั้นตรงกันพุทธก็ทำด้วยไม่ได้ละเว้นเหมือนกันเพราะงั้นในส่วนที่เหมือนกันในเป็นความเป็นโลกีในพุทธก็รู้พุทธก็ทำด้วยสัพพปาปัสสาการณังกุศลสุปัสสปทาด้วยทำดีไม่ทำชั่วทั้งปวงแต่ของพุทธมีสัจจิตปริโยทัปปนังมีการเรียนรู้จิตแล้วก็สำรอกกิเลสให้จิตสะอาดเรียนรู้กิเลสที่จริงเป็นวิทยาศาสตร์โลกุตระอยู่ตรงนี้ทำดีทำชั่วเนี่ยเป็นโลกียะนังมีการเรียนรู้จิตแล้วก็สำรอกกิเลสให้จิตสะอาดเรียนรู้กิเลสที่จริงเป็นวิทยาศาสตร์โลกุตระอยู่ตรงนี้ทำดีทำชั่วเนี่ยเป็นโลกียะแต่ต้องทำนะต้องอาศัยในคุณเองคุณทำแต่ชั่วแล้วคุณซวยตายเลยโอ้ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องมีสุขไม่ต้องทุเรศทุลังการอเนกอนาถได้เลยแหละเพราะวิบากของแต่ละคนแต่ละคนกรรมมีฤทธิ์มีแรงเป็นกรรมเป็นวิบากแก่เราจริงๆเพราะเราก็ต้องทำทีนี้ของพุทธเนี่ยทำดีด้วยรู้จักกิเลสลดกิเลสได้ด้วยเป็นโลกุตระเพราะมันไม่ขัดแย้งกันโลกุตระเนี่ยเขาเอาเขายังยึดเขาไม่รู้จักความยึดแต่ของโลกขออภัยโลกิยะเขาไม่รู้ความยึดพูดผิดไปโลกิยะเขาไม่รู้ความยึดเขายึดดีเขาพยายามไม่รู้จักชั่วเหตุคือกิเลสมันพาชั่วเขาไม่ได้ศึกษาตัวต้นเหตุเขาพยายามไม่ทำชั่วอะไรมันชั่วคือยังไงเขาพยายามระวังกรรมกิริยากายกรรมวจีกรรมแต่มโนนี่เขาไม่เรียนรู้ลึกเขาก็เลยไม่รู้เหตุมโนมันพาทำชั่วเขาไม่ได้เรียนรู้เขาเลยไม่ได้จัดการส่วนโลกุตระนั้นเรียนรู้ไปถึงเหตุที่มันทำชั่วล้างกิเลสชั่วด้วยกิเลสมันก็ตายจริงตายจริงตายจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีพอกิเลสต้นเหตุไม่มีจิตวิญญาณมันเป็นธาตุดีแล้วยิ่งเราฝึกฝนมันด้วยฝึกฝนให้จิตวิญญาณมันทำแต่ดีทำแต่ดีรู้จักแต่ดีไอ้ชั่วเนี่ยทำไม่เป็นทำไม่เป็นไม่ชำนาญจิตวิญญาณก็เป็นตามที่เราฝึกสุดท้ายก็ทำแต่ดีทำง่ายเมื่อเราไม่หวงแหนเราไม่โลภโมโทสันเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็มีเรี่ยวมีแรงมีสมรรถนะมีความสามารถเราก็ทำขึ้นมาสิทำแล้วก็ให้คนอื่นกินใช้เราก็เป็นจริงอ่ะคนไม่หวงแหนทำแล้วก็แจกจ่ายคนไม่หวงแหนคนไม่เห็นแก่ตัวและก็มั่นใจด้วยว่าแม้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วขยันหมั่นเพียรให้คนไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเราจะมีกินมีใช้ไหมมันก็มีระบบวิธีของสังคมอย่างชาวโศกนี่มีวัฒนธรรมมีระบบวิธีแบ่งหน้าที่การงานกันทำสิ่งกินสิ่งใช้อะไรก็มีทำแล้วก็หมุนเวียนมากินมาใช้ให้มันพอเป็นไปเราเน้นสาระรู้แล้วว่าอะไรจะต้องพึ่งตนเองเพราะชาวโศกจะต้องสร้างข้าสร้างน้ำไม่ไปยืมจมูกคนอื่นหายใจชาวโศกเลยไปทำงานในชั้นสูงๆได้แต่บริหารได้แต่ความคิดได้แต่วัตถุชั้นสูงเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องของใช้ไม้สอยที่เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัย4ไม่เกี่ยวไปเกี่ยวแต่ปัจจัยที่20ที่30อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาก็บอกมือถือมันก็เป็นปัจจัยที่5แล้วอะไรนี้เป็นต้นเราไม่ยุ่งเรายุ่งปัจจัย4เนี่ยเพราะว่าเป็นความสำคัญของชีวิตพระยันชาวโศกจึงเมื่อมีปัจจัยนี้เลี้ยงชีพอุดมสมบูรณ์และเหลือแจกจ่ายคนอื่นได้ชีวิตรอดละพึ่งตนเองรอดละส่วนเกินเหล่านั้นจะวิเศษวิเศษโสจะมีเครื่องบินขี่มีอะไรฟอสวันหรือไม่แอร์ฟอสวันมีหรือไม่ไม่เกี่ยวไม่มีก็ไม่เป็นไรรถยนต์จะมีบ้างก็ได้พอมีอะได้ก็มีไม่มีก็เดินเอาไม่เดินก็สร้างเกวียนขึ้นมาขี่เพราะสมณะของเราบางรูปไม่ขึ้นเลยรถแอนตี้รถจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ยอมขึ้นรถแต่ยอมขึ้นเครื่องบินมันจำเป็นน่ะบางทีมันต้องรีบร้อนต้องไปงานไปการไปโน่นไปนี่ก็จำเป็นต้องขึ้นเครื่องบินก็มี จุดละเว้นนิดหน่อยฮะแต่ธรรมดาท่านก็ไม่ได้ขึ้นนะท่านก็เดินไม่ขึ้นรถยนต์ก็ไม่ขึ้นแต่ขณะนั้นตำรวจจะบังคับขึ้นในบางคราวจับแล้วต้องให้ขึ้นรถยนต์เอาไปโรงพักจะเดินไปเขาก็ไม่ยอมเขาให้ขึ้นรถไปไปโรงพักเสร็จแล้วเรียบร้อยบอกเอาอาตมาไปส่งไปที่ที่อุณหคุณเราขึ้นเขาก็ขับมาส่งตรงที่เอาท่านขึ้นก็มาส่งตรงที่ท่านขึ้นไปแล้วก็ลงตรงนั้นท่านก็เดินต่อของนั้นไปคนเราบางคนก็มีอะไรจะอะไรยืนยันไว้ด้วยถือเป็นเครื่องยืนยันยืนหยัดไว้มันก็ดีเหมือนกันเรายืนยันหลายๆอย่างนะเหมือนกับอย่างเราจะยืนยันนี่ว่าอ้าวมาใช้ถุงผ้าไม่ใช้ถุงพลาสติกกันลดนะใช้กระดาษใช้ถุงผ้าใช้อะไรต่างกันก็ยืนยันกันไปมันทำให้เกิดการประหยัดเกิดการมันไม่รุนแรงหรือว่าไม่ผลาญพลาดทำลายหนักขึ้นไปอีกมันก็เป็นวิธีการนะวิธีการที่ทำสรุปแล้วเกิดมาเป็นคนเนี่ยหนึ่งมีสมรรถนะนะเมื่อมีสมรรถนะแล้วเราก็ทำสิ่งที่มีปัญญามีอะไรที่เราจะต้องอาศัยเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งที่อาศัยชีวิตสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันไม่รู้อะไรมากมันรู้ว่ามันจะกินอะไรนะมันรู้ว่ามันจะใช้อะไรนะเพราะฉะนั้นสัตว์บางประเภทมันก็ไม่แม้แต่รังมันยังไม่สร้างเลยแต่สัตว์บางประเภทมันรู้ว่าจะต้องสร้างรังสร้างเก่งด้วยนะคนยังสร้างสู้ไม่ได้อย่างไอรังนกกระจาบเนี่ยโอ้โหคนสารไม่ได้เท่านกกระจาบนะโอ้โหนกกระจาบมันสารรังมันยอดเยี่ยมเลยนอกนั้นมันก็ทำรังของมันไปทำที่อยู่ทำที่พักทำที่อาศัยหรือว่าสิ่งจำเป็นอะไรของมันก็ใช้ไปพอสมควรสัตว์เดรัจฉานแต่ละชนิดคนก็มีเครื่องกินมีที่อาศัยมีเครื่องอาศัยสำคัญก็ปัจจัย4นี่แหละเมื่อมีสิ่งนี้แล้วก็ได้อาศัยพอสมควรแล้วชีวิตไม่ยากเลยนอกนั้นเขาจะมองมาโอ้โหเสื้อต้องสวยต้องแบรนด์เนมต้องอย่างงนอย่างงี้อะไรก็ว่าไปตอนนี้ต่อไปในอนาคตก็ไม่ต้องซักแล้วเสื้อพอเขาค้นพบนาโนได้แล้วเอามาฉีดใส่แล้วก็คุมไปได้หลายเดือนไม่ต้องซักมันไม่ดูดไม่ซึมซับมันก็ไม่ผ้าเงี้ยเหมือนกันอย่างนี้ไม่ทำให้เสียสภาพผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าอะไรมันจะเป็นลักษณะอะไรของมันมีคุณภาพของมันยังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ไอ้เจ้านี่ก็ไปแทรกตัวไม่ให้ดูดซึมซับเอาอะไรเข้าไปชั่วระยะหนึ่งนาโนไม่ต้องซักโน้ขี้เกียจกันจมเลยทีนี้คือมันดีอย่างหนึ่งมันก็เร็วอย่างหนึ่งเลยนะโอ้ขนาดซักบ้างมันยังขี้เกียจอยู่แล้วยิ่งไม่ให้ค่อยซักเลยนี่ก็เลยนานทีซักทีขี้เกียจหนักเลยอีกงวดนี้อีกหน่อยซักไม่เป็นนะอะไรนี้คือมันมีผลข้างเคียงเสมอนะอะไรก็แล้วแต่อาระพูดไปมันก็จะยาวเมื่อเรารู้สาระของชีวิตและเราก็รู้สมรรถนะของเรานอกนั้นเราก็รู้กิเลสของเรานี่เป็นตัวสำคัญอีกเมื่อเราละกิเลสได้คนที่รู้จักชีวิตมีสมรรถนะรู้จักความสำคัญของชีวิตนะแล้วก็ลดกิเลสได้คนนั้นก็ไม่ต้องแย่งชิงไม่ต้องไปก่อบาปก่อเวรมีประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะมีสมรรถนะสร้างสรรค์คุ้มตัวเองเหลือแล้วก็รู้จักความสำคัญเพราะฉะนั้นก็ใช้ความสำคัญตามที่จำเป็นอาหารกินเสื้อผ้าหน้าแพรเครื่องใช้ไม้สอยไอ้ที่พอจะใช้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถึงขั้นว่าต้องมีแว่นตาต้องมีรถมั่งต้องมีเก้าอี้นั่งมั่งอะไรมีไมโครโฟนก็ใช้ไปพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือเป็นโลภโมโทสันไปขูดรีดเอาเปรียบคนอื่นใช้ให้เป็นประโยชน์คนอื่นด้วยให้มีประโยชน์คนอื่นทวีขึ้นทำไมต้องใช้ไมโครโฟนเพราะว่ามันก็จะยิงกันทั่วถึงให้คนอื่นได้รับคุณค่าประโยชน์ความรู้อะไรมากขึ้นไม่ใช่ว่าเอาไมโครโฟนโอ้โหตัวนี้ไมโครโฟนนี่ทองคำเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็ประจำตัวไปร้องเพลงทีไรก็ได้มาโอ้โหเงินเอลวิสเคยอุทานเขาบอกว่านึกไม่ถึงเหมือนกันว่าในโลกนี้มันจะมีเงินมากมายขนาดนี้เขาว่าเอลวิสอาตมาเคยอ่านประวัติเขาบ้างเ ขาเคยอุทานเขาบอกว่าโอ้โหนึกไม่ถึงเพราะเบื้องหลังของเขาในเอริสเขาเป็นคนขับรถ10ล้อตวัดเดิมเป็นแค่คนขับรถ10ล้อเสร็จแล้วก็มาแหมมาเป็นนักร้องติดตลาดทุกวันนี้ก็ยังดังกันอยู่ในนู่นน่ะเขายังบอกเลยว่าคนที่ตายไปแล้วนี่นะแล้วผลงานของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยให้เป็นทายาทรุ่นลูกรุ่นหลานเก็บกินอยู่เนี่ยเอริสมาที่1ตายไปแล้ว20กว่าปีไอ้ผลงานหรืออะไรของเอริสเนี่ยลูกหลานยังเก็บรายได้เป็นสิทธิบัตรเป็นของเขาเป็นลิขสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิบัตรเป็นลิขสิทธิ์ของตกทอดมาให้ลูกหลานเขาเก็บกินได้ทุกวันนี้เอริสมาที่1ไม่รู้กี่ล้านปีนึงไม่รู้กี่ล้านอาตมาก็ไม่ได้จําแต่ดูแล้วอาตมาไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเหมือนอย่างของเอลวิสไมโครโฟนเขาประจําเขาทองคําจริงเลยเปียโนเขาก็ทองคําใช้ประจําร้องทีนึงก็ต้องโอ้โหค่าตัวแพงเมืองแพงอาตมาไม่ได้ทําอย่างนั้นอาตมาทําแล้วเมื่อยฟรีไม่ได้อะไรให้ข้าวกินก็ขอบคุณแต่ก็ให้ประโยชน์ให้ความรู้แก่พวกคุณเท่านั้นเองเพราะเราก็ใช้องค์ประกอบเครื่องใช้ที่มันมีประโยชน์กับคนอื่นเครื่องใช้ที่เขาใช้เป็นประโยชน์บ้างก็เอาอะไรไม่เป็นพิษอะไรเป็นพิษก็เลี่ยงอะไรไม่เป็นพิษเป็นประโยชน์ก็เอาก็ใช้ไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรไม่ได้ลบหลู่คนคิดมาหรอกคนก็คิดมาก็ขอบคุณคนคิดมาให้ใช้ก็ดีก็ใช้ไปบ้างแต่ถ้ามันไม่มีใช้เลยเราก็ไม่ต้องใช้ถ้ามีให้ใช้ทุนแรงบ้างเป็นประโยชน์ที่ควรก็เอาเท่าที่ควรนี่ก็คงจะเข้าใจที่อาตมาอธิบายแล้วในชีวิตเมื่อตกลงแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องไปแย่งไปชิงอะไรมากมายนะเท่าที่บุญบารมีเราได้ขนาดไหนก็ทำไปมีชีวิตอยู่กับโลกไปอย่างมีระบบของชีวิตมีวัฒนธรรมอย่างชาวอโศกนี่อาตมาภาคภูมิมากเลยนะไม่ต้องกลัวจนใครมาจนถึงที่แล้วก็ต้องอยู่สุขอยู่สบายไปเลยใจไม่ต้องทุกข์ว่าโอ้เราไม่มีเงินเลยสักบาทก็อยู่กับเพื่อนฝูงไปนี่แหละเราก็ไม่ได้ขี้เกียจขี้คลานอะไรเราก็ขยันหมั่นเพียรทุกวันแล้วก็ทำงานสร้างสรรค์มีสมรรถนะของเราก็ทำงานไปก็เชี่ยวชาญมากขึ้นก็ทำไปจนกว่ามันจะแก่แล้วทำได้น้อยลงก็เอาละก็ว่าไปแล้วก็มีวัฒนธรรมของเราคนแก่ก็เลี้ยงก็ดูกันไปตายก็เผาซึ่งทุกวันนี้ก็พยายามนี่ก็ยังพูดถึงเลยว่าเราจะทำที่พักของคนชราก็พูดกันไปก็ยังไม่สำเร็จแต่มันก็จะต้องสำเร็จแต่ก็ทำไปเรื่อยๆแหละตอนนี้ก็ทำอยู่จะว่าไม่สำเร็จมันก็ยังมีพอมีก็ทำไปเรื่อยจนกว่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างที่สมบูรณ์เรียบร้อยใช้ได้ดีมันยังไม่ดีก็เอาค่อยๆไปเรื่อยๆก็จะเป็นสังคมที่เรามีระบบวิธีที่อยู่อาตมาก็พูดเมื่อไหร่ก็ภาคภูมิกับระบบวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นถ้าเราจริงใจกิเลสเรามันน้อยลงหรือมันหมดมันก็ไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็เห็นแก่ผู้อื่นแล้วมันก็ไม่มีปัญหานี่เราก็รู้ว่าเราทำงานแล้วเราสร้างสรรค์เรามีอะไรเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเราก็กลายเป็นคนมีคุณค่าต่อผู้อื่นเขามันเสียหายอะไรล่ะเมื่อยเราก็พักไม่เมื่อยเราก็เพียรก็ทำไปถ้าเราจะมีจิตมีใจขยันหมั่นเพียรแม้มันเมื่อยก็ยังอุตส่าห์ทำต่อไปบ้างแต่ไม่ถึงขนาดทรมานร่างกายพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วอัตตกิเลมัฏฐะทรมานตัวเองมากเกินไปก็ไม่ควรสังขารเราชีวิตเราแก่บ้างป่วยบ้างอะไรแล้วแต่หรือเรี่ยวแรงทำได้ขนาดไหนทำเต็มที่รู้การประมาณไม่ทำให้สังขารเสื่อมจนเกินไปก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นคนมาลดน้อยกินน้อยใช้น้อยไม่เป็นหลงโลกเข้ามากไม่เป็นฟุ่มเฟือยอะไรแล้วมันก็น้อยสมรรถนะเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆความสามารถความเชี่ยวชาญความขยันก็เพิ่มได้ความสามารถก็เพิ่มได้เพราะฉะนั้นคนมีแต่เจริญสมรรถนะสูงขึ้นความขยันมากขึ้นความเชี่ยวชาญดีขึ้นอะไรขึ้นมันก็มีแต่ความเจริญปฏิบัติไปก็ยิ่งกินน้อยลงใช้น้อยลงแค่นี้ก็พอก็เลยมีแต่ส่วนเหลือส่วนเกินเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่คือการพัฒนามนุษย์ตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในพัฒนาก็คือมนุษย์ที่จะมารู้จากความจริงว่าไม่ต้องไปหลงโลกเขามากเขามอมเมาอย่างนั้นไม่ต้องไปถูกหลอกเราไม่จำเป็นว่าเราจะสร้างสรรค์ได้น้อยแม้ว่าเราจะไม่ไปนั่งรถยี่ห้อแพงไม่ได้ใส่เสื้อราคาแพงเราก็สร้างสรรค์ได้ดีเราก็สามารถที่จะมีประโยชน์คุณค่าได้เยอะไม่ต้องไปหลงขึ้นกับไอ้ที่โลกเขาหลอกอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ใช้ได้จริงๆนะคุณเชื่อไหมนี่ที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้น คนในวิชาของพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าสูงมากเลยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมเข้าไปเรื่อยๆสมมุติว่าวิบากกรรมไม่มีจริงวิบากกรรมไม่สมมุตินะสมมุติว่าวิบากกรรมไม่มีจริงมีแต่ชีวิตปัจจุบันนี่แหละเป็นคนที่ใช้น้อยไม่เปลืองไม่ผลาญชีวิตก็สุขสบายดีแข็งแรงไม่เป็นโรคเป็นภัยเพราะว่าปฏิบัติไม่ได้เป็นถูกมอมเมาอะไรมามากแล้วก็ขยันหมั่นเพียรมีความสามารถมีสมรรถนะสร้างสรรค์ให้แก่สังคมแล้วก็เสียสละไม่ต้องไปขายแบบทุนนิยมด้วยแบบบุญนิยมด้วยสละให้สังคมเขามากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องไปคิดถึงว่ากรรมวิบากมีหรือไม่มีคนเหล่านี้เป็นคนดีของสังคมหรือยังนะก็ดีแล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วไม่ได้มาขูดรีดสังคมไม่ได้มาเอาเปรียบสังคมเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมแล้วยิ่งมีกรรมมีวิบากอีกด้วยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าพิสูจน์ยากก็เรื่องของคุณแต่ปัจจุบันนี้มันพิสูจน์ได้แล้วไงว่าเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมถ้าเป็นคนชนิดที่สเปคตามที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยสเปคซิฟิเคชันตามที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดมาเนี่ยใช่ไหมมันก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาถึงเห็นว่าโอ้โหสุดยอดวิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาเอาละอาตมาเทศไปถึงเกือบ11โมงเกือบ10นาทีแล้วมีปัญหาถามมาก็จะตอบไปก็คงจะเกี่ยวข้องกับที่เทศนี่แหละไม่มีอะไรหรอกคนที่เป็นซาดิสในคำอธิบายของพ่อพลังงานทางจิตอันนี้มันทำงานอย่างไรโอ้โหให้อธิบายพลังงานซาดิสด้วยนะอาตมาก็ไม่มีจะหยิบของตัวเองมาอธิบายก็หยิบออกมาอธิบายไม่ได้เพราะมันไม่มีอยู่ในตัวไอ้ลักษณะซาดิสนี่นะมันมี2 อย่างลักษณะซาดิสกับลักษณะมาโซคิสซาดิสคือลักษณะที่เห็นคนอื่นเจ็บปวดแล้วฉันสุขเห็นคนอื่นได้รับทุกข์ฉันสุขนี่คือลักษณะซาดิสส่วนลักษณะมาโซคิสนั่นตัวเองเจ็บนี่แหละเป็นสุขเพราะฉะนั้นจะทำให้ตัวเองเจ็บปวดเจ็บตัวเองนะพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายผู้หญิงไปเจอกันเข้าคนหนึ่งมาโซคิสอีกคนหนึ่งซาดิสโอ้โหสองคนนี้อยู่ด้วยกันสบายเลยเพราะคนหนึ่งชอบเจ็บตัวเองและสุขไอ้คนนึงชอบคนอื่นเจ็บเพราะนั้นไอ้นี่ก็ซัดคนนี้เจ็บไอ้คนนั้นก็มันไอ้คนนี้ก็มันด้วยกันเลยเจ็บไอ้คนเจ็บไปซัวอยู่ที่คนเจ็บคนเดียวนะแต่คนเจ็บเขามันของเขาสุขของเขามาโซคิสเขาเจ็บของเขาเพราะพวกนี้ต้องกรีดเนื้อกรีดตัวเองทุบตีทำร้ายตัวเองพวกนี้ก็มีมาโซคิสอาทีนี้ถามถึงว่าพลังงานทางจิตอันนี้มันเป็นทำงานอย่างไรโอ้อาตมาก็ต้องตอบด้วยหลักวิชาด้วยภาษาตรรกะนะมันจะทำงานอย่างไรมันก็เป็นพลังงานความโง่ความหลงที่มันหลงไปยืดติดเอาเป็นอุปทานว่าอย่างนี้แล้วมันโศกอย่างนี้มันเจ็บเนี่ยเห็นคนอื่นเขาเจ็บเห็นคนอื่นทารุณเห็นเขาลงเขาทรมานมันต้องคนอื่นเจ็บปวดซะก่อนฉันจะมันนี่คือซาดิสแล้วมันก็ไปหลงผิดยึดเอาอย่างนั้นน่ะมันเป็นเรื่องวิกลจริตของคนเป็นจิตวิถานของคนแล้วมันเป็นไปได้ถึงอย่างนั้นจริงๆด้วยคุณอย่าไปเป็นกันแล้วกันอย่าไปยึดออกมามันบ้าได้อย่างนั้นจริงๆคือจิตวิญญาณนี่มันเป็นอะไรก็ได้แล้วมันบ้าได้ถึงขนาดต่อมาถามมาอีก4ข้อคนเราเกิดมาเริ่มก่อบาปเมื่อใดเริ่มเกิดบาปตั้งแต่เริ่มเกิดนั่นแหละถ้าจิตวิญญาณที่มันมีอวิชชามาตั้งแต่เกิดมันก็เริ่มก่อบาปแล้วก่อบาปกับพ่อกับแม่กับคนใกล้หรือก่อบาปกับกรรมที่มันเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆไปเพราะลูกเต้าเหล่าหลานบางคนที่มันเกิดมาเป็นลูกผีมันก่อบาปมาตั้งแต่ออกมานั่นแหละมันทรมานทรกรรมพ่อแม่มาตั้งแต่ตัวเกิดมาแล้วมันก็เอาแล้วมันก็กวนก็หาเรื่องก็อะไรแต่ละก็แล้วแต่มาเรื่อยๆจนมันรู้เนื้อรู้ตัวรู้ความรู้อะไรมากขึ้นมันก็ก่อบาปก่อเวรมากขึ้นนี่เป็นคำตอบคนเราเกิดมาก่อบาปตั้งแต่เมื่อใดจิตวิญญาณมันก่อบาปได้ตั้งแต่มันมีกรรมกิริยา พราะฉะนั้นมันเกิดมามีกรรมกิริยามันก็ดีไม่ดีมันก่อบาปตั้งแต่อยู่ในท้องมันถีบพ่อถีบแม่อยู่ในท้องมันเป็นอมหิตอะไรของมันก็ว่าไปเป็นได้คนเราเกิดมาไม่มีความจำเป็นอะไรมากมายก็มีชีวิตไปแต่พอเริ่มหาเงินถือว่าบาปใหม่การได้เงินมาเนี่ยมันได้ทั้งบาปใหม่และกินทั้งบุญเก่าหรือไม่กินบาปกินบุญคือหมายความว่าเราก็แรงงานของเราสิ่งที่ของเราแลกเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองเท่าค่าเท่าราคาของมันมันก็ไม่บาปไม่บุญแต่ถ้าคุณเองคุณไม่เอาเท่าค่าเท่าราคาของมันคุณไปเอาเปรียบเอาเกินมาคุณก็เป็นบาปถ้าคุณเอาเกินมาเนี่ยโดยวิธีคิดง่ายๆตื่นๆอย่างนั้นมันก็ชัดแล้วทีนี้คำว่ากินบุญเก่ากับก่อบาปใหม่คืออะไรกินบุญเก่าก็คือสิ่งที่เนี่ยมันได้มาโดยง่ายทำน้อยๆมันก็ได้มามากนะมันได้มาเองนะมันได้โดยมาคนอื่นเขายินดีให้ด้วยนะอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาจะกินบุญเก่าเยอะๆนี่ก็ได้มีบุญเก่าเขาก็เอามาถวายเอามาให้ด้วยอยากให้อยากให้กินอยากให้ใช้อยากให้อาศัยศรัทธาเราก็รับแล้วก็กินก็ใช้ก็ผลานก็พลาอะไรไปก็แล้วแต่นั่นคือกินบุญเก่าเพราะฉะนั้นอาตมาถึงไม่อยากจะกินบุญเก่ามากเท่าไหร่คนเอามาให้มากๆมากับปฏิเสธบางปฏิเสธไม่ได้ก็จำเป็นแต่อาตมาไม่ได้กินนะกองไว้เฉยๆคนอื่นกินว่าไปอาตมาทำทานต่อนะก็กินถ้าติดตัวเองกินนะจะกินเครื่องกินเครื่องใช้อะไรก็แล้วแต่เถอะทีนี้บาปใหม่เป็นไงกินบุญเก่าก็รู้แล้วทีนี้บาปใหม่ก็คือคุณเอาเปรียบเอารัดทุจริตสิ่งนี้ไม่ควรได้สิ่งนี้ฉลาดโกงฉลาดกินฉลาดเอาเปรียบเอาเปรียบนี่ก็เป็นบาปแล้วคุณก็มีวิธีที่จะเชิงชั้นเอาเปรียบก็ได้มาเยอะด้วยความฉลาดคุณได้มามันไม่ใช่สิทธิของคุณหรอกคุณฉลาดที่ให้เขาจำนนแล้วเขาก็ให้กับคุณในโลกโลกีเขาไม่รู้ตัวนะทุกวันนี้เขาก่อบาปกันไม่รู้ตัวแบบนี้เขาฉลาดนะฉลาดที่ให้คนอื่นจำนนใช้จิตวิทยาใช้วิธีการคนนี้ต้องยอมตรงนี้ต้องให้เขาเสียเปรียบเขาละเขาก็ได้มานี่คือบาปใหม่เพราะฉะนั้นคนเรายิ่งเรียนรู้มากๆสูงสูงฉลาดฉลาดมากมีวิธีการที่จะเอาเปรียบเอารัดได้มากมากมากคนนั้นจะมีบาปใหม่มากบุญเก่าเขามีก็มีไปเถอะเขาก็ได้บาปบุญเก่าเขาบ้างแต่บาปใหม่เขามากเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะรวยคนรวยๆได้มามากมากมีวิธีการมีกิจการมีอะไรอะไรที่คิดเก่งฉลาดฉลาดพวกนี้ส่วนมากมีบาปใหม่เยอะน่ากลัวไหมน่ากลัวแต่เขาไม่รู้ตัวกันนะเรามาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปแล้วจะรู้ระบบวิธีของความเป็นอยู่ของมนุษย์มนุษย์พวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่อาตมาเขาเคยบอกไปหลายทีแล้วเป็นพันธุ์ใหม่ที่มีแนวคิดต่างกันและสามารถที่จะเป็นอยู่อย่างมีความสุขอุดมสมบูรณ์มีวัฒนธรรมของเราอาตมาจึงพูดยิ่งชื่นชมในวิธีการนี้คนพันนี้นะคนพันใหม่นี้นะมีครอบครัวก็ได้นะก็ไม่ว่ากันถ้าใครยิ่งไม่มีครอบครัวก็ยิ่งดียิ่งจะมีบุญมากขึ้นเพราะว่าถ้ามีครอบครัวแล้วบาปมันจะมากขึ้นเราจะต้องไปแย่งไปชิงไปเผื่อไปแผ่ไปเอามาแล้วก็มีผลกระทบต่อมีครอบครัวนี่จะมีผลกระทบอีกคุณก็ทุกข์ของคุณเองด้วยแล้วก็ไปก่อบาปก่อภัยอะไรของคุณเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะไปภาระเรื่องนี้ก็อย่าไปมีครอบครัวมาไปมีลูกมีเต้าอะไรมาอีกวุ่นคนเดียวนี่นะจิตวิญญาณของเราเนี่ยเราเอาใจเรานี่ยังยากเลยคุณไปเอาคนอีกคนหนึ่งมาเนี่ยมาร่วมชีวิตแล้วคุณก็จะต้องมาคอยระมัดระวังต้องเอาอกเอาใจเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยโธ่เอ้ยมันไม่ทุกข์ยังไงมันจะไหวตัวเราเองคนเดียวเราก็ยังทุกข์เพราะมันไม่สมใจเรามันก็ยังไม่ได้อยู่แล้วแล้วอีกคนหนึ่งมาร่วมด้วยดีไม่ดีลูกเต้าเหล่าหลานลูกมันออกมามันพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยโอ้เอาเถอะใครไม่มิดไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็เชิญนิมนต์อยากจะวิ่งหาทุกข์ก็เชิญพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านสอนไว้แล้วท่านไม่วุ่นวายแล้วมันเป็นไปได้ทุกวันนี้นะมันมีทางออกก็มาเรียนมารู้กันในนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมาอยู่กับชาวอโศกเรานี่นะนี่ก็พยายามลดละกันตลอดเวลาและพยายามขัดเกลากันตลอดเวลาเป็นสนามแม่เหล็กทางวัฒนธรรมเนี่ยลดไปแล้วก็มีแนวโน้มมีความควบแน่นมีแรงโน้มถ่วงอยู่ในสนามแม่เหล็กชาว อโศกเราเนี่ยมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยโน้มไปในทางไหนนะมีความมั่นคงมันเป็นไปได้ขนาดนี้แล้วเราก็เชิญใครสนใจก็สมัครเข้ามาจะอย่ารีรอนานนักระวังบินลาดินเขาทำแรงขึ้นกว่านี้มันจะอยู่ยากกว่านี้นะตอนนี้เขาก็บอกมาแล้วประกาศแล้วว่าเขาจะจัดการเขาจะทำอีกเขาประกาศเลยออกมาประกาศแล้วว่าเขาจะทำอีกทำวีระเวนแบบไอ้ World Trade นั่นแหละคล้ายๆกันเขาจะให้ยิ่งใหญ่กว่านั้นซึ่งโอ้โหเป็นวีระเวนที่ยิ่งใหญ่จริงๆในเจ้าหมอนี่ทำเนี่ยเท่ากับเขาเองเขาออกมาสารภาพว่าไอ้นั่นเป็นผลงานของเขานะถ้ากับบิลาดินเขาออกมาสารภาพว่าเขาจะทำอย่างนั่นแหละ11กันยาเขาบอกว่างั้นนัยยะอย่างนั้นเขาจะออกมาทำอีกจะทำไอ้เนี่ยวีระเวนมนุษย์จะเรียกมันว่าอะไรไอ้เหตุการณ์อย่างเงี้ยคือการทำลายสิบหายดูเดือดอย่างเงี้ยโอ้คนตายไปเท่าไหร่ 3,000 8,000 หรืออะไรไม่รู้อาตมาจำไม่ได้แล้วไอ้ World Trade คราวนั้นนะอ่ะเอาละโดยไปจะถึงจบดื้อๆเอวังเราอยู่ในสังคมขณะนี้กระแสของสังคมเป็นอย่างไรเราก็คงจะละเว้นไม่ได้ที่จะต้องนำมากล่าวถึงเพราะว่าเราเองเราก็อยู่ในสังคมที่มีผลกระทบกับกระแสที่มันเกิดอยู่ในสังคมขณะนี้ด้วยนะเป็นต้นว่าไข้หวัดนกเป็นต้นไข้หวัดนกเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้อยู่ในวงจรของการเกี่ยวพันเรื่องของเหตุที่มันจะทำให้เกิดไข้หวัดนกไก่เป็นต้นหรือสัตว์ปีกอะไรพวกนี้โดยเฉพาะเราต้องไปกินต้องไปรับประทานไปเลี้ยงดูไปแตะต้องสัมผัสมันพวกเราเองชาวอโศกเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์พวกนี้และก็ไม่ได้กินมันด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดวงจรที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้โรคภัยไข้เจ็บเรื่องนี้หรือเป็นโรคระบาดมันเป็นโรคระบาดเลยนะเป็นโรคร้ายแรงถึงตายก็ไม่รู้เขารัฐบาลก็กำลังพยายามที่จะปราบหรือว่าขจัดไม่ให้มันลุกลามไปมากกว่านี้ก็เห็นใจนะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกแต่มันก็เกิดมาตามธรรมชาติมันจะมีโรคระบาดชนิดไหนอีกยังนึกไม่ออกโรคระบาดต่างๆถ้าสังเกตได้นะโรคเอดแม่โรคพวกนี้เป็นโรคระบาดหรือเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงเราก็อยู่ในศีลในธรรมมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วผู้ใดที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมที่ดีวงจรที่เราจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรคนี้มามันก็ไม่มีตัดวงจรอย่างนี้เป็นต้นเพราะธรรมะพระพุทธเจ้านี่ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องจะเห็นได้ว่าอะไรอะไรมันเกิดในโลกนี้เป็นธรรมชาติเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วมันก็หลุดพ้นเองอ่ะเห็นไหมเอดก็มันไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับเราเพราะเราเองเราไม่ได้ไปสัมสอนเรื่องพวกนี้เราไม่ได้ไปวุ่นวายเรื่องพวกนี้เราอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ไปให้หวือหวาพวกนี้ลดละเหตุปัจจัยที่มันจะมาเกิดมาเป็นพวกเราก็สบายขึ้นโรคไข้หวัดนกก็เหมือนกันจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันพวกเราเนี่ยพวกปลอดภัยเป็นพวกที่อยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่ในสังคมกับเขาแต่เราก็ปลอดภัยเพราะว่าความเกี่ยวเนื่องความต่อเนื่องของเรามันตัดวงจรกันนะมันไม่ได้มาเกี่ยวกันอย่างตรงนอกจากใครจะมีวิบากไปพลัดไปพลูไปได้อะไรอยู่ดีๆไปได้เอดมาเพราะว่าไปเกิดไปเขาให้เลือดหรือว่าเขาอะไรมาอ้าวซวยไปอะไรเงี้ยมันก็สุดวิสัยนะเป็นเรื่องวิบากสุดท้ายแต่ในเรื่องของเจตนาหรือเรื่องทางป้องกันหรือว่าทางหลุดพ้น